Aby ją zaprzepaścić, skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, środa, 5 maja, minęła 14. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie wniosek o areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo policjanta w Raciborzu. Grozi mu dożywocie. Po języku polskim maturzyści mierzyli się z matematyką. Niestety potknąłem się na jednym zadanku, no ale tak to dobrze. Próbna była trudniejsza, no. Bardzo jestem zadowolona. Także w tym roku przez pandemię nie będzie inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Gliwicka prokuratura wystąpi z wnioskiem o tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo policjanta z Raciborza. Funkcjonariusz został zastrzelony podczas interwencji. Rzeczniczka prokuratury Joanna Smoczewska mówi, że mężczyźnie zostaną przedstawione 3 zarzuty. Pierwszy zarzut dotyczący zabójstwa funkcjonariusza policji w trakcie pełnienia obowiązków służbowych. Drugi, usiłowania zabójstwa funkcjonariusza policji. Oraz trzeci zarzut, nielegalnego posiadania znacznych ilości broni oraz amunicji. Następnie po przesłuchaniu podejrzanego zostanie skierowany wniosek o tymczasowe aresztowanie i w tym zakresie już będzie decydował sąd rejonowy. Zatrzymany w sprawie mężczyzna jest w szpitalu, został postrzelony w nogę, grozi mu dożywotnie więzienie. Coraz częściej do lekarza chodzimy z problemami innymi niż COVID-19, obserwuje dr Michał Sutkowski. Sytuacja epidemiczna się poprawia, minionej doby potwierdzono 3896 nowych przypadków koronawirusa, zmarło 349 osób. Nowych zakażeń i zgonów jest dużo mniej niż tydzień temu. Dr Michał Sutkowski zaznacza jednak, że wirus nadal jest w środowisku. Pacjentów zgłasza się stosunkowo mało do opieki podstawowej, do lekarzy rodzinnych z COVID-em. Zgłasza się więcej innych pacjentów i to bardzo dobrze. Natomiast to musimy być odpowiedzialni, bardzo ściśle to z drugiej strony monitorować, sprawdzać. Dlatego, no bo jeszcze w przyrodzie tego wirusa jest trochę. Eksperci od dawna apelują, żeby po pomoc lekarską zgłaszać się z każdym niepokojącym objawem, niezależnie od sytuacji epidemicznej. Maturzyści, matematyka na poziomie podstawowym mają już za sobą. Z egzaminem zmierzyło się ponad 270 tysięcy absolwentów liceów i techników. Maturzyści ze Stołecznego Liceum imienia Batorego mówili, że zadania sprawdzały wiedzę z ostatnich 3 lat i nie sprawiły im dużej trudności. Był dowód algebraiczny na pewno. Było zadanie na 5 punktów, ostatnie jedno. To właśnie z geometrii było. Według mnie nie była trudna. Fajnie się pisze matematykę podstawową, jak się cały czas przygotowujemy do rozszerzonej, bo jest takie milsze zaskoczenie, że te zadania łatwiejsze i to takie mniej podchwytliwe wszystko. Niestety potknąłem się na jednym zadanku, przynajmniej tak wynika z rozmów z kolegami. No ale tak to dobrze, no chyba. Prawie bym zostawił jeszcze parę błędów, na szczęście się wróciłem. Próbna była trudniejsza, no. W tej próbnej były takie momenty, w których można było się potknąć, a tutaj dzisiaj jakby naprawdę bardzo jestem zadowolona. Matematyka na poziomie podstawowym to drugi z 3 obowiązkowych egzaminów. Jutro matura z najczęściej wybieranego języka obcego, angielskiego, na poziomie podstawowym. Prezydium Klubu Prawa i Sprawiedliwości zajmie się wczorajszym głosowaniem nad ustawą o zasobach własnych Unii Europejskiej. 20 posłów PiS wbrew zarządzonej dyscyplinie zagłosowało przeciw. Wiceszef klubu partii rządzącej Waldemar Andzel zapowiada, że decyzję o ewentualnych karach podejmie prezydium klubu. Jestem zwolennikiem, że powinny być kary nakładane, no bo jednak no, dyscyplina w klubie to jest rzecz pierwszorzędna. Jeżeli chcemy dalej skutecznie rządzić, no to musi być dyscyplina w klubie parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość. Za złamanie dyscypliny klubowej posłowie mogą otrzymać upomnienie, nagane lub karę finansową. Sprawą na początku przyszłego tygodnia zajmie się także kierownictwo partii rządzącej. Z klubu PiS ustawy nie poparli Anna Siarkowska, Małgorzata Janowska, Sławomir Zawiślak i 17 posłów należących do Solidarnej Polski. Między innymi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, wiceszefowie resortu Sebastian Kaleta i Michał Woś. Ustawę poparło wczoraj 290 posłów, oprócz parlamentarzystów PiSu opowiedzieli się za nią również posłowie Lewicy i PSL-u. Przeciw była Konfederacja, od głosu wstrzymali się posłowie Koalicji Obywatelskiej. Znów nie będzie inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Po złagodzeniu obostrzeń Grunwaldzkie Muzeum ruszy w połowie maja i już wiadomo, że nie zorganizuje swojej najpopularniejszej imprezy, czyli inscenizacji bitwy z 1410 roku. Jak mówi dyrektor muzeum Szymon Drej, sytuacja epidemiczna jest zbyt niepewna, by przygotowywać wydarzenie przyciągające kilkadziesiąt tysięcy turystów.

your head that gets so low. You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing, sing, sing, sing. Bardzo dziękuję za życzliwe sygnały od Państwa, między innymi od Pani Eli, od Pana Sławomira z Rybnika, także od Pani Aleksandry. To nie wiem, czy do mnie, ale do kogoś na pewno, kto pucował auto albo mył okna. Rozumiem, że deszcz potrzebny, ale żeby tak od razu i codziennie pucować auto, no przesada. Wrocław pozdrawia, jak mnie mam bez deszczu, ale za to wietrznie. Bardzo dziękuję za te serdeczności od Państwa. No i spoglądając w te prognozy pogody, oczywiście także i te naukowe, jeszcze będziemy wracać, bo ważne sprawy w związku z badaniami naukowymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Będziemy wracać do tematu prognozowania burz, bo i taki specjalny serwis właśnie dotyczący prognozowania burz, Burz Alert, pojawił się również monitorujący burze nie tylko na terenie Polski, ale tej części Europy. Serwis burzowy, w którym do końca września będą publikowane, opracowywane przez synoptyków i meteorologów prognozy właśnie wyładowań atmosferycznych i zjawisk burzowych. Z pewnością od takiej strony naukowej, co nas najbardziej interesuje, jeszcze do tego tematu będziemy wracać. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać, nie chcę nic inaczej. przypomniało, że mi nie straszne nic. Tylko boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Kiedy o tym myślę, to robi się inaczej. Boję się o ciebie, wiosna. No właśnie, piękna wiosna za oknami. 22 minuty po godzinie 14. Obok nas. Chociaż czasami deszczowa. Jak wiemy, wiosna to czas, kiedy ruszają remonty elewacji budynków. To niestety, chociaż obowiązują przepisy zabraniające przeprowadzania remontów w miejscu, gdzie ptaki mają gniazda lęgowe, administratorzy budynków nagminnie lekceważą prawo, zamurowując gniazda, często z pisklętami. I tu do akcji wkracza ptasi patrol. Pewnie tak skuteczny jak bajkowy psi patrol. Jak działa i czym się zajmuje, sprawdzała Elżbieta Korczyńska. Ptasi patrol interweniuje i edukuje, a kto tak naprawdę go tworzy, wyjaśnia Renata Markowska z Fundacji Noga w Łapę, która prowadzi patrol. To maleńka, czteroosobowa grupka wolontariuszy, która interweniuje w przypadkach prac budowlanych zagrażających zwierzętom bytującym w budynkach. Mówimy tutaj o ptakach i nietoperzach. Działamy też prewencyjnie, edukując inwestorów tych prac, informując o tym, jak należy przygotować się do remontu, termomodernizacji czy innych prac na budynku, tak aby odbyły się one w sposób bezpieczny dla tych zwierząt. Marta Zyr trafiła do ptasiego patrolu przez przypadek i już została. Przychodziłam koło budynku, który był właśnie w trakcie remontu. Tu zauważyłam, że ptaki mieszkają w budynkach, a remonty niszczą im gniazda, życie, pisklęta. Zaczęłam szukać, gdzie mogę udać się po pomoc. No i okazało się, że jedyną organizacją, która pomaga w takich sytuacjach, jest ptasi patrol. Ptaki gniazdujące w naszych domach są pod ochroną. Wiele osób jednak nie zdaje sobie nawet sprawy, jak dużo jest to gatunków. Zwykle, kiedy mowa jest o ptakach bytujących w budynkach, ludzie myślą, że chodzi o gołębie. Ale to jest jeszcze kilkanaście gatunków ptaków. Na przykład gruble, mazurki, jeżyki, kawki, pustułki, jaskółki, oknówki i dymówki, kopciuszki, pleszki, zdarzają się pełzacze ogrodowe, a nawet sowy, pućka i płomykubka. Wszystkie są prawnie chronione. Wolontariuszki z ptasiego patrolu to osoby o ogromnej wrażliwości społecznej. Jeśli zauważa się ptaki i widzi się, że im się dzieje krzywda, to trudno przejść na tym do porządku dziennego. Przypadek, który mnie poruszył, dał nam znać mieszkaniec, że w budynku są ptaki, a właśnie postawili rusztowania. I ten budynek ja widziałam w dzień, gdzie mnóstwo jeżyków podlatywało. W sumie wszystkie otwory w stropodachu były zajęte przez jeżyki, również gniazda pod parapetami. I wtedy udało się zatrzymać ten remont. Odbył się po sezonie lęgowym, już po opinii. I to jest naprawdę ogromna satysfakcja, że tyle ptaków, które karmiły młode, doprowadziły swoje lęgi do końca. Renata Markowska potwierdza, że przypadków niszczenia ptasich gniazd jest bardzo dużo. Wiele razy spotkałam się z sytuacjami, kiedy siedliska i gniazda były już zamurowane. Kilkakrotnie stojąc na rusztowaniu po prostu odkrywałam świeżo położony tynk. Pokazywałam budowlańcom, że właśnie zamurowali gniazda. W dwóch przypadkach były to gniazda z pisklętami. Przeżyły, ale możemy sobie wyobrazić, jak wiele jest takich podobnych spraw, gdzie ptasi patrol czy jakikolwiek inny ratunek nie dociera. Pomimo pandemii koronawirusa, ptasi patrol działa non-stop, a dodajmy, że nie jest to łatwa praca. Odbieramy alarmy, czy to telefoniczne, czy mailowe. Piszemy pisma, dzwonimy, jeździmy na miejsce, tak jak dotychczas. Wszystkie interwencje są zawsze pełne emocji i są bardzo stresujące. Wchodzimy w sposób świadomy w konflikt. Przeszkadzamy w pracy budowlańcom. Nagle okazuje się, że trzeba gdzieś pracę trzymać, uzyskać odpowiednie zezwolenia, wziąć ornitologa, co właściwie administratorzy i wykonawcy tych prac powinni wiedzieć. Ale to często się nie dzieje. Interwencje dla mnie osobiście są trudne, dają ogromną satysfakcję, jeśli się uda. Warto próbować, warto szukać pomocy w takich sprawach, warto samemu się zaangażować i coś dobrego zrobić. Dodajmy, że na przykład jeden jeżyk w ciągu doby może zjeść nawet około 20 tysięcy owadów, w tym bardzo dokuczliwych dla człowieka meszek czy komarów. Komarzec, przepraszam. Z wolontariuszkami z Ptasiego Patrolu Fundacji Noga w Łapę rozmawiała Elżbieta Korczyńska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. son of mine will ever do. The work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. Deszczem, ale ociepla się, a przynajmniej w najbliższych dniach tak właśnie będzie, zresztą nie tylko u nas, także we Włoszech. Tymczasem topniejący lód właśnie w Alpach Włoskich odsłonił niezwykłą kapsułę czasu, też rzucającą zupełnie nowe światło na niezwykle trudny obraz codziennego życia żołnierzy, którzy walczyli w górach w czasie tak zwanej Białej Wojny na jednym z frontów I wojny światowej. To topnienie lodowca w okolicy słynnej przełęczy Stelvio w części północnej Włoch odsłoniło jaskinię zaadaptowaną na schron używany przez żołnierzy austro-węgierskich. No i odnaleziono właśnie sporo artefaktów sprzed 100 lat. Znaleziono lampy, ubrania, broń i wiele innych drobiazgów. Przyglądamy się takim odkryciom od strony naukowej, archeologicznej i historycznej. To nas najbardziej interesuje i już wkrótce podzielimy się z Państwem ustaleniami naukowców na temat tego właśnie odkrycia. Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem, o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, w którym się nie boję spać, w którym się nie boję spać. Thank you. już na mnie idzie tłum i depczę wszystko po drodze. Nie mogę uciec mu, on też przed sobą nie może. Gwiazd już nie widać, no bo jak, kiedy u nas ziemi bije tak, jak gdyby chciała zalać świat, jak gdyby chciała zalać świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Nie mogę ruszyć w przód, nogi sklejone taśmami. Zaczynam spadać w dół, spadam do góry nogami. Myślę sobie, zaraz obudzę się, lecz im bardziej spadam, tym bardziej widzę, że to wszystko chyba nie jest sen. To wszystko chyba nie jest sen. Poczuję. Z najlepszymi życzeniami i urodzinowymi, i imieninowymi. Składamy najlepsze życzenia i przypominamy Państwu o tych ważnych rocznicach. No już troszkę mówiliśmy w nawiązaniu do zimnej Zośki i do tego, co będzie się działo w przyszłym tygodniu, nie tylko w pogodzie, ale dziś myślę, warto pamiętać o tych, którzy obchodzą imieniny. Dziś Hilary, Irena, Ita, Izyda, Ipius, i Teodor, i Waldemar. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Dziś urodziny miesiąca, 5/5. No to w upominku muzycznym niech będą takie dwa nagrania na piątkę. Okazja do tego, by zrobić głośniej. Tylko proszę zostawić coś z głośników, bo jeszcze to nie wszystko, co na dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Za 21 minut, 15. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bring Ale za oknem dżdży. No, jak tu u mnie w studiu, jak membrana w głośniku też od takiej muzyki dżdży. Ała, przed chwilą. A teraz tematy poważne. 12 minut przed godziną 15. Wczoraj rozpoczął się kolejny etap Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Rachmistrzowie zaczynają wywiady telefoniczne. No, telefoniczne, bo wiadomo, tak bezpieczniej w czasie pandemii koronawirusa. Rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich, czyli odwiedzać respondentów w domach aż do odwołania. Karolina Banaszek, rzecznik prasowy Głównego Urzędu Statystycznego, przypomina, że udział w spisie jest obowiązkowy. Spis powszechny jest najważniejszym badaniem realizowanym przez krajowe urzędy statystyczne. Z danych spisowych uzyskujemy takie podstawowe informacje o liczbie ludności w danej gminie. Na podstawie tych danych podejmowane są liczne strategiczne decyzje, na przykład o wielkości dotacji na daną gminę. Od 4 maja pracę rozpoczęli rachmistrzowie spisowi. Będą oni dzwonić do mieszkańców Polski w celu wypełnienia spisu. Dlaczego jednak pomimo wagi spisu niektórzy obywatele nie wypełniają swojego obowiązku i czekają na rachmistrza? Bo jeszcze mi się nie chce tego robić i tak do końca też nie wiem, jak to wypełnić. Co będzie robione z tymi informacjami? A przy tym będę mogła go dopytać, na które pytania muszę odpowiedzieć, a które są dowolne. Urząd Statystyczny ostrzega jednak przed oszustami. Rachmistrzowie nie wychodzą w teren i nie realizują badań bezpośrednich. W związku z tym, jeśli będą Państwo mieli taką sytuację, że ktoś puka do Państwa i podaje się za rachmistrza, proszę bezwzględnie powiadomić o tym najbliższą komendę policji. Jak zweryfikować wiarygodność rachmistrza? Każdy rachmistrz posiada identyfikator i powinien, przedstawiając się z imienia i nazwiska po rozpoczęciu rozmowy, również na prośbę respondenta przekazać numer identyfikatora, który pozwoli nam na zweryfikowanie tożsamości tej osoby. Co z pytaniami o wrażliwe dane? Jeżeli usłyszą Państwo w trakcie rozmowy pytania, które mogą sugerować, że osoba chce się dowiedzieć, ile dokładnie zarabiamy, jaki jest nasz numer konta czy PIN do karty, to są dane, o które w spisie w ogóle nie pytamy. Zaznaczamy, że urzędy statystyczne współpracują z komendami policji i wszystkie takie informacje o próbie wyłudzenia danych, o podszywaniu się pod rachmistrzów należy również zgłaszać na komendę policji. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań potrwa do 30 września. O bezpieczeństwo naszych danych podczas wywiadów telefonicznych i w ogóle o bezpieczeństwo w czasie spisu powszechnego pytał nasz reporter Maciej Domański. Ważna sprawa, warto się spisać i należy to obowiązkowy spis powszechny. Ten temat jeszcze wróci w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki po 15. Teraz Alanis. You won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain.